ateyo. Ne gerçekten açmanı, nanın nanı otokarago. Çarari ne kötü tuğuna markır. Donagan tiyedo, noye sarangi, ne gasime, kashikateyo, yongwani, yongwani, naru apge, noye sarangi, hadik. Gazime kashika deyo, ne gerçekten acımanı, nanın nanı otokarago. Çarari manatı hanatoramyon. 떠나간 뒤에